wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 października, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarówka, którą Mateusz M. wjechał w samochody na południowej obwodnicy Gdańska, jutro zostanie sprawdzona przez biegłego. Niewykluczone, że sprawca zostanie przebadany przez psychiatrę. Z końcem listopada zakończy się dobrowolna sprzedaż ziemi pod Centralny Port Komunikacyjny. To kolejny etap budowy lotniska. Szefowie unijnych instytucji gratulują Mołdawii proeuropejskiego wyniku referendum. Biegły ma jutro sprawdzić ciężarówkę z naczepą, którą Mateusz M. wjechał w ponad 20 samochodów na południowej obwodnicy Gdańska. W karambolu zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Badania pojazdu zostaną przeprowadzone pod kątem uszkodzeń, do których mogło dojść przed wypadkiem, a które mogły mieć wpływ na przebieg katastrofy. Niewykluczone też, że lekarze przebadają podejrzanego, tłumaczy Mariusz Duszyński z prokuratury. Być może w toku postępowania będą powołani biegli psychiatrzy celem oceny jego poczytalności w chwili zdarzenia, a także oceny jego stanu zdrowia psychicznego. Ale to wszystko zależy od tego, czy leczył się, czy są w ogóle uzasadnione wątpliwości co do jego stanu zdrowia psychicznego. 37-letni Mateusz M. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, której skutkiem była śmierć 4 osób. Podejrzany jest na wolności pod policyjnym dozorem. Grozi mu do 15 lat więzienia. Program tzw. dobrowolnych nabyć przy budowie CPK tylko do końca listopada. To oznacza, że inwestor jest blisko zakończenia negocjacji z właścicielami nieruchomości. Aleksander Przoniak wie, jak wygląda dalszy harmonogram w związku z budową lotniska. Spółka CPK spodziewa się, że decyzja lokalizacyjna lotniska zapadnie do końca tego roku. Dlatego też negocjacje między mieszkańcami a spółką CPK dotyczącą nabycia nieruchomości na terenie lotniska i węzła zachodniego dobiegają końca. Spółka zamknie je 30 listopada, żeby zdążyć przeprocesować wnioski i podpisać akty notarialne do czasu wydania decyzji. Do programu dobrowolnych nabyć zgłosiło się w sumie 1400 osób posiadających prawie 4000 hektarów. Z tej puli spółka CPK zakupiła dotychczas ponad 1600 działek o łącznej powierzchni nabytych nieruchomości 1420 hektarów. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ministerstwo Sprawiedliwości być może weźmie się za firmy odszkodowawcze. Chce wprowadzić przepisy, które uregulują rynek, na którym działają. Ustawowego rozwiązania chcą samorządy adwokackie i radcowskie. W dyskusji z przedstawicielami środowisk prawniczych minister sprawiedliwości Adam Bodnar zwraca uwagę na regulacje konstytucyjne, które mówią o ochronie państwa, zawodów zaufania publicznego, ale jednocześnie o wolności gospodarczej. I od wielu lat ten temat jest przedmiotem dyskusji, co z tym fantem zrobić. Czy iść w takim kierunku, aby w jakiś sposób regulować działalność tych kancelarii odszkodowawczych, czy innych podmiotów, które świadczą usługi prawne poza systemem radców prawnych oraz adwokatów, czy też być może jednak doprowadzić do takiego, powiedziałbym, uregulowania sytuacji, w której samorządy mają wyłączność na świadczenie usług prawnych. W Polsce działa 80 tysięcy profesjonalnych prawników. Jest też kilka tysięcy firm odszkodowawczych, które w zamian za pomoc prawną inkasują od klientów procent od wywalczonego odszkodowania. Szefowie unijnych instytucji zadowoleni po zwycięstwie zwolenników europejskiego referendum w Mołdawii. Z gratulacjami pospieszyli przewodnicząca Komisji Europejskiej, Europarlamentu i szef Rady Europejskiej. Minimalnie ponad połowa mołdawskich obywateli zagłosowała we wczorajszym referendum za wpisaniem do Konstytucji Europejskiej Integracji. Mimo zmasowanej rosyjskiej ingerencji i kampanii manipulacji, obywatele Mołdawii wybrali europejską drogę. Takie przesłanie dominuje w komentarzach. Mołdawia pokazuje, że jest niepodległa, silna i pragnie europejskiej przyszłości, napisała na portalu X przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. A tak mówiła szefowa Europarlamentu, otwierając sesję w Strasburgu. Obywatele Mołdawii wybrali przyszłość, nadzieję, stabilność i możliwości. Wybrali Europę. Roberta Metsola potępiła Rosję za jej ingerencję, a władze w Kiszyniowie zapewniły o wsparciu na drodze do Unii. Ta droga może nie zawsze będzie łatwa, ale Parlament Europejski będzie wspierał Mołdawię na każdym kroku. O wsparciu Mołdawii w przeprowadzanych niezbędnych reformach zapewnił też przewodniczący Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

lub trójki. Audiodokument. Mam poczucie, że to będzie bardzo ważny klub trójki. Rzadko nam się zdarza, żeby robić reportaże o tak nieodkrytych i nieopowiedzianych historiach jak ta, której w swoim audiodokumencie dotyka dziś Antoni Rokicki. 21 października 1981 roku i przypadkowy incydent. Bójka w barze, w której uczestniczył jeden z Romów, spowodowała w Oświęcimiu serię aktów przemocy. Nieliczni naukowcy, którzy w ogóle tą sprawą się zajmują, nazywają to, co się wydarzyło, jednoznacznie. To był pogrom. Tylko przypadek sprawił, że fizycznych ofiar tych zamieszek nie było, byli za to Romowie, którzy opuścili Polskę i wyjechali do Szwecji albo Niemiec z dokumentem podróżnym tylko w jedną stronę. I no, muszę to powiedzieć, że mam satysfakcję, że będziemy dziś mogli w trójce tę zapomnianą historię Państwu po raz pierwszy chyba radiowo opowiedzieć. Anna Dudzińska, Michał Matus, realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Mówimy dobry wieczór i zapraszamy od razu na ten audiodokument. Antoni Rokicki ze studia reportażu Polskiego Radia postawił przed samym sobą niełatwe zadanie. Opowiedzieć nie tylko o oświęcimskim pogromie, który to, a to sformułowanie w naszej świadomości, tak mi się wydaje, że szufladkuje się w zupełnie innym czasookresie, prawda? Antek prowadzi nas przez tę historię, ale też przez proces zapominania, nienazywania, nieopowiadania, niedookreślania, z którym mierzą się pamiętający zdarzenia z 1981 roku. I co ciekawe, te trudności są właściwe nie tylko dla Polaków mieszkających w Oświęcimiu, ale także Romów. Reportaż pod wiele mówiącym tytułem Wystarczy iskra. Posłuchajmy. Archiwum Polskiego Radia. Pogrom oświęcimski. Szukaj nagrań. Brak wyników. Oświęcim. 1981 rok. Brak wpisów. Romowie 1981, szukaj. Brak wyników. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, to ja poczekam. Nie, nie, proszę wchodzić, proszę wchodzić. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, Antoni Rokicki. Wszystko pościągałam. Nie wiem, dlaczego jak prowadzę jakieś takie trudne rozmowy, to muszę po prostu wszystko pościągać, bo mi wszystko mnie uwiera. Biżuteria. Tak. Tak, tak. Wszystko mnie gdzieś zaciska, uwiera i wolę się tego jakoś pozbyć. Chociaż mam problem tego, co zrobić wtedy z łami, ale zawsze sobie mogę coś tutaj właśnie dotykać swoją pod ręką. Jesteśmy w Centrum Społeczności Romskiej w Warszawie. To miejsce, które zostało stworzone przez Fundację w stronę dialogu. Większość mojego życia spędziłam w województwie małopolskim, Oświęcim, kiedyś województwo bielskie, później Kraków, moje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat i kilkanaście lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. No ale potem moje życie się zmieniło i wojna w Ukrainie wymusiła decyzję, która dzisiaj uważam jest dobrą decyzją, była dobrą decyzją, że fundacja musi i powinna działać w Warszawie. Jesteśmy jedyną organizacją romską w stolicy. Ja się urodziłam 3 kilometry od Auschwitz. Sprawdzałam sobie na Google Map, w którym szpitalu się urodziłam i gdzie jest to miejsce pamięci. I zawsze to miasto będzie mi się kojarzyło jako to miejsce naznaczone też tą historią, najbardziej tragiczną, ale z drugiej strony to było miasto pełne życia. Wiąże się z wieloma pięknymi wspomnieniami. Tam spędziłam swoje najpiękniejsze, najbardziej beztroskie lata. Czy na pewno mam zostawić to zdanie w reportażu? Byłam też takim dzieckiem chronionym. Wydarzyły się rzeczy w Oświęcimiu, które na pewno wpłynęły na to, że moi najbliżsi, moja mama albo moja babcia, one się po prostu bardzo o mnie bały. Dotarłem do dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej. Informacja dzienna, tajne. podlega zwrotowi do gabinetu ministra. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 16 października 81 roku. W całym kraju utrzymują się ostre nastroje niezadowolenia społeczeństwa, determinowane katastrofalnym zaopatrzeniem rynku wewnętrznego, obawami o przetrwanie nadchodzącej zimy oraz brakiem perspektyw zahamowania pogłębiającego się kryzysu. Na tym tle narastają napięcia i konflikty wyrażające się podejmowaniem różnorodnych akcji protestacyjnych. 21 bieżącego miesiąca o godzinie 18.45 w Oświęcimiu zebrał się tłum w liczbie około 200 osób. Ustalono, iż powodem zgromadzenia była bójka wywołana w miejscowym barze przez Jana Gomana, cygana, który z baru zbiegł do miejsca zamieszkania. Uczestnicy zgromadzenia w kilku grupach udali się następnie w kierunku miasta, uszkadzając po drodze dwa samochody stanowiące własność cyganów. Poszłam do szkoły jako dziecko, które chciało poznać koleżanki i kolegów. Tak było na samym początku, ale no po prostu też po pewnym czasie no niektóre dzieci też odsuwały się ode mnie, tak? Bo przezywały mnie. Cygan, Brudas, Murzyn. Czułam to takim na poziomie fizycznym, bo czułam wtedy takie gorąco w klatce piersiowej. Marzyłam po prostu, żeby mieć jasne warkocze. Moja mama mi kupiła perukę zresztą, bo ja chciałam być Natalią Kukulską, tylko z białymi warkoczami. Po prostu chciałam się wtopić w tą rzeczywistość, w której byłam i to mi się nie udawało. Gdzieś tam sobie szłam z tornistrem, coś tam sobie podśpiewywałam i na przykład jakiś taki pan przyszedł i do mnie przeklinał. Wtedy usłyszałam pierwszy raz, że jestem cygańską albo śmieciem, albo wynocha z tego miasta. Oświęcim. Przygotowuję reportaż o pogromie oświęcimskim. Czy kojarzy pan może te wydarzenia? Nie, nie, nie. Ja nie jestem w ogóle z tych okolic tutaj. Czy słyszał pan o tej historii? Słyszałem co nieco. Po prostu nie jestem w temacie takim bliskim. Jestem spod Górta. Nie, nic. Po prostu nie wyrażam zgody na ten temat. Oj, niestety nie wiem. No nie wiem. Co, kojarzę coś. Mówiło się o tym, tak. Mówiło się, ale tak nie znam szczegółów. Ale faktycznie było, tak, że pogromie, czyli mówiłam przegonieniu, tak? Przegonieniu Romów z okolic Oświęcimia. To kojarzę teraz, tak. Ja urodziłam się w 88 i jakby w szkole nigdy nam o tym nie mówiono, w domu też nie. Tutaj mieszka taki Rom. Jak to pana znajomy? Nie, nie, nie. Nie, dziękuję. A czy może wie pan coś o tych wydarzeniach z 81? Nie, nie, dziękuję bardzo. Czy to pogrom? Może nie można tak nazwać, że to może pogrom był wobec nich. Widocznie było coś, co nie pasowało po prostu mieszkańcom Oświęcimia. No były takie jakieś zamieszki. Prezydent ówczesny tych cyganów gdzieś wysłał. Wychodzi pan na tą główną ulicę, znaczy na przejście dla pieszych w lewo, skręca pan w prawo, mija pan duży budynek i za tym budynkiem jest taki niski, kolorowy. Ten budyneczek trzeba obejść i tam mieszka ten król romski. Król romski. Romski, dokładnie. W stronę Stowarzyszenia Romów, którędy muszę iść? Prosto. Słucham. Dzień dobry, Antoni Rokicki. Dzień dobry, zapraszam. Dziękuję. Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce. Kiedy wszystkiego brakowało, ale był zwyczaj taki, że jak ktoś stał w kolejce, czy po lodówkę, czy po mięso, no to kup mi też, sąsiad sąsiadowi mówił, kumpel kumplowi. I to było przyjęte jako zwyczaj. Ten Rom nie wszedł bez kolejki. On poszedł do swojego kumpla, nie Roma. A ten drugi wyszedł i strzelił, dlatego że to pobił strzał. Tak, uderzył go w twarz. Poszamotali się i sobie ten Rom wyszedł. I tak się wszystko zaczęło. Ale nikt o tym nie mówił. Zupełnie nikt o tym nie mówił. Nikt mi o tym nie opowiedział. Więc ja zaczęłam po prostu o tym gdzieś tam słyszeć, że ktoś kogoś z miasta wyrzucił, że ktoś... że coś się tutaj wydarzyło, ale nigdy w to nie wchodziłam, ale to jest też niesamowite, że zawsze czułam coś dziwnego tutaj w tej klatce piersiowej. Byłam na takim wyjeździe, gdzie jeździły różne dzieci z mniejszości. Pojawił się mój tato jako gość. I wtedy wyświetlono film Ostatni cygan w Oświęcimiu, Roman Kwiatkowski. I ja siedziałam obok niego i oglądałam ten film. I kompletnie nie miałam żadnego pojęcia, dlaczego my ten film oglądamy. Nie miałam pojęcia o tych wydarzeniach, o których tam jest mowa i nie bardzo wtedy miałam narzędzia, żeby sobie z tym poradzić i to, co miałam z tym zrobić, jak już to zobaczyłam i usłyszałam. Więc wszystko było takie nieme. Wyszli z tego knajpy, niezadowolenie, Cygany biją naszych i tak dalej, wie pan to, ktoś nam puścił jeszcze to, że Cyganie zabili dwoje dzieci polskich dzisiaj, czy wczoraj, no to dawaj, no to tu się zrobił wielki, wie pan, szły, tak mi to mam. Ja w tym czasie nie zdawałem sobie z tego sprawy, wie pan, byłem na randce i po powrocie o godzinie 23, wracając z tej randki, zauważyłem, że coś niedaleko mojego ojca się pali. Wszystko było ciemno. Jak się coś paliło, to było widać na niebie. Mówię, coś tam się pali. Tutaj wyskoczył, mówi, nie jeść, i pokazał, żeby uciekać. Ale on też zaczął uciekać, bo tam się ktoś, żeby się nie przyznać, że mnie ostrzega. A on nie było tak dużo jak teraz. Łada żółta to się rzucała w oczach wtedy, wie pan o coś. To pana była, tak? Tak. Ja zjechałem i tam widzę tłum jest pod moim ojcem i palą się samochody. To nie jest tak, że weszli ludzie, 20 ludzi i demolowali. Powiedzieli, to był tłum. Tego się nie zapomina. A zwłaszcza to, że tak zwani pseudokoledzy moi byli na czele tego tłumu. Element, wie pan, był w tym tłumie. To mnie nie dziwi. Ale to, że byli tam zwykli obywatele tego miasta, no to już jest bardzo niedobra sytuacja. Ale byli tacy, to były jednostki, mówili nie. Były czasy, co ja pamiętam jeszcze jako dziecko, rozbijali te swoje obozy nawet niedaleko mojego domu rodzinnego. No i oczywiście jak się rozbijali, to zaraz zginęły kury, króliki, drobne rzeczy, które mogli ukraść. A był taki incydent. Ja pamiętam, z lodem szłam, podleciał cyganic i ciab mi loda i lód spadł. Nie miał ani on, ani ja. No były takie sytuacje, no niefajne. Byliśmy nauczeni jakby takiego trochę dystansu do nich. Chodzą po domach, żebrają, a przy okazji coś tam, że niby okradają. Nie spotkałem się z tym, nie mam takiego doświadczenia, i nie mam do nich, nic do nich nie mam, że tak powiem. No. To nie ze mną, bo jestem anty. Anty, no, więc... Dlaczego? No nie lubię tej nacji. No wszystko te żebranie, te udawanie, to wszystko, nie idą do pracy. No i to mnie tak denerwuje. A zna pani jakiegoś Roma tak bezpośrednio? No, znam paru. No dziwni są troszkę. No. Gonili ich tutaj podobno wszędzie, no i te wozy przewracali. Tabory, no. Nie wszyscy chcą rozmawiać o tym czasie, o tych wydarzeniach. No mi to nie przeszkadza. Ja jestem otwartą osobą, mogę na każdy temat rozmawiać, więc... No i szczera jestem przede wszystkim, że jak kogoś nie lubię, to nie lubię. Czy pani coś może wie na temat zamieszek w 81 roku? To nie było tak, że oni byli niewinni, że naraz przyszło tutaj mieszkańcom, o, napadamy sobie ten, no nie? Tylko tam chodziło o pewne sprawy. Moja mama też znała jednego i akurat z nim miała dobry kontakt i nawet go ukryła. O, nawet go ukryła. Jedna z mieszkanek, która była świadkiem pogromu, powiedziała, że nie wypowie się do mikrofonu, ponieważ to jest małe miasto, wszyscy się tutaj znają. Powiedziała tak: to był przerażający widok, wolałabym tego nie zobaczyć. Odwiedziłem muzeum zamek w Oświęcimiu, tam odmówiono mi również rozmowy o pogromie. Nie mogłem to przeżyć, nie mogłem to zrozumieć, że moi przyjaciele krzyczeli pierwsze brać dzieci, spalić tych cyganów, brać tych dzieci, nas to śpiewali, wie pan, jeszcze Polska nie zginęła, my górnicy z Łodnicy. No, co śpiewali, proszę powiedzieć? Jeszcze Polska nie zginęła, my górnicy, no takie patriotyczne pieśni, wie pan? Pogrom oświęcimski, przemoc pogromowa, lincz, rozruchy, zamieszki, wypędzenie, incydent. No to był pogrom. Myślę, że tak, gdyby nie milicja wtedy, to by były ofiary. Nie doszło to, co doszło w Kielcach. To są moje takie osobiste zdjęcia mojej ciotki, które zginęły razem z moim kuzynem w Auschwitz tutaj. Przechodzimy powoli do na tak zwaną ulicę Stolarską, co policja, wtedy milicja weszła i podbierała im wszystkim te benzyny, butelki z benzyną, chcieli wrzucać do domu z romskich. Tam obok nich mieszkali też nie Romowie. Mogły się zapalić też inne domy. Podejrzewam, że milicja miała podwójny powód, żeby interweniować. I oni wszyscy uciekli na ten strych. A ten tłum wszedł tam do tego i wtedy milicja poszła za nimi. Ja to zauważyłem stąd, samochodem. Przeżegnałem się. Mówię, teraz stresuję, że nie będą żyć. I widziałem bójkę między, jak ludzie uciekają, a milicja za nimi. I tu wpadli w kleszcz. Nie wiedziałem, co tam się dzieje. Wiedziałem tylko, że to się paliło tam. Ale tam już nie weszłem, bo się bałem. Oni tu kiedyś byli. Te twarze wciągle ich widzę. Była siostra, był szwagier, były ciotki, wujki, no, no wszyscy tam było. I tu ich było najwięcej, już mieszkało chyba ze 100. Podjechała wtedy milicja i tu szpilnowali. Romek, nie martw się, wszystko w porządku. Wszyscy są cali. Dnia 22 bieżącego miesiąca w Oświęcimiu o godzinie 17 przed budynkiem Komitetu Miejskiego PZPR zgromadziło się około 400 osób, przeważnie pod wpływem alkoholu. Zażądały wysiedlenia cyganów z rejonu Oświęcimia. Po rozmowach przeprowadzonych przez prokuratora rejonowego, sekretarza komitetu, prezydenta miasta, delegacją przedstawicieli wyłonionych z tłumu, o godzinie 21 tłum rozszedł się. Władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu sprzedaży alkoholu w dniu 23 bieżącego miesiąca. Zarządzono również spotkanie z przedstawicielami rodzin cygańskich celem przypomnienia dyscypliny meldunkowej i zasad współżycia społecznego. Nikt nam nie pasuje, ani Rosjanie, ani Ukraina, ani Czesi. No Stany nam pasują, no ale to są daleko, a przyjaciół się szuka blisko, a nie daleko. Dzień dobry. Ja się nazywam Majcja Bartuś i jestem politolożką. Od 30 lat zajmuję się porównywaniem zbrodni ludobójstwa i edukacją na rzecz praw człowieka, a także edukacją w oparciu o historię Auschwitz. Jesteśmy w Oświęcimskim Instytucie Praw Człowieka. To jest instytucja, która nieformalnie działa od 10 lat, a formalnie działa od właściwie 2018 roku. Wtedy wolą Rady Miasta Oświęcim nasz instytut został powołany. Myślę, że tutaj nikt nie ma wątpliwości, ani ja, ani nikt w Oświęcimiu, że to, co się tutaj stało, bez względu na to, co było impulsem do tych zdarzeń, to było coś bardzo, ale to bardzo złego. Myślę, że to powinno bardzo głośno wybrzmieć, że jeżeli nawet próbujemy doszukać się genezy tego, co się stało, to nie szukamy usprawiedliwienia dla tego, co się stało. Pogrom to nie jest tylko ta sytuacja, wtedy się użalamy nad ofiarami, bo ktoś zginął. Jak mogło do tego dojść w tym miejscu? Dla mnie takie pytanie, jak mogło dojść do tego w Oświęcimiu, jest w fatalnym pytaniem, ponieważ to jest tak jakby usprawiedliwianie się, że Oświęcim jest w sposób szczególny naznaczony i w żadnym innym mieście by do tego, mogłoby do tego dojść, a w Oświęcimu nie. Nie, do pogromów i do zbrodni nie powinno dochodzić nigdzie. Czy to jest Oświęcim, czy to jest Kraków, czy to jest Paryż, czy to jest Nowy Jork, nie ma to znaczenia, bo zbrodnia jest zbrodnią. Odbierania komuś życia, odbierania komuś tego, co kocha, tego, gdzie mieszka. Wypędzania kogoś z domu. Katarzyna Kwiecień, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Oświęcim. Czy w Oświęcimiu odbywają się miejskie obchody rocznicy pogromu Romów z 1981 roku? Nie, takich imprez nie ma. Nie ma organizowanych. Natomiast w tym roku miasto wspiera organizację debaty w rocznicę tych wydarzeń i obok Stowarzyszenia Romów współorganizacją zajmuje się Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, który jest miejską instytucją powołaną przez miasto i przez miasto finansowaną. A czy w latach poprzednich były jakieś miejskie obchody rocznicy tego pogromu? Nie, takich uroczystości nie było, dlatego że miasto jest zobligowane do organizacji uroczystości, są to głównie święta i rocznice państwowe, rocznice, które są ujęte w kalendarzu zatwierdzonym przez Radę Miasta Oświęcim. Też jest związane z tym, że ta historia musi być po prostu znana, powszechna, musi być zgłębiona, opisana, no musi mieć też jak gdyby to opracowanie historyczne. Ale gdyby takie uroczystości się odbywały, to też więcej osób tą sprawą by się zainteresowało. No tak, ale miasto nie może samo organizować takich uroczystości. W internecie znajduję informację, że jesienią 1981 roku z Oświęcimia wyjechało 118 Romów. Zdaniem Romana Kwiatkowskiego tych osób było około 300. Po tym wszystkim powstał tak zwany komitet do spraw wypędzenia nas, obywateli tego miasta. Stało się z nami wszystkimi to samo, co w 68. Tą samą metodyką, jak w 68. środowiska żydowskie. Dostaliśmy tak zwane bilety, wilcze bilety z prawem niejednokrotnego przekroczenia granicy. Po przekroczeniu przestaliśmy być obywatelami. Żydzi w tym samym kierunku pojechali. Pojechali do Szwecji. Ja chciałem wracać. Nawet do stanu wojennego. Ja dostałem z Fleming, to znaczy Fleming to jest taki bezpaństwowiec. Ja się nie zgodziłem na to. Ja później wyjechałem jeszcze na tym samym paszporcie. Udało mi się wizę załatwić do Niemiec, bo to w sprawie przekroczenia granicy polskiej. Jak tylko była pierwsza okazja, to byłem jeden pierwszy, który wrócił tutaj. Te historyczne wydarzenia, one jakby w żaden sposób nie obudziły ludzi. Potrzebujemy czegoś więcej. To, że one się wydarzą i je rozpoznamy, to jest jedna rzecz. Ale druga, co my z tym dalej zrobimy? Żeby w ludziach obudzić, coś obudzić, tak jak się obudzi ta iskra, że mam, idę za tłumem, to jednak, żeby zapaliło się to światełko, żeby włożyć tam tyle, ile można, żeby obudziło się światełko i otworzyło się serce, no ale dlaczego ja to robię? Prowadziłam spotkania z grupami młodzieży z Polski i z różnych krajów, które przyjeżdżały i odwiedzały najtragiczniejsze, najbardziej mroczne miejsca, jakie sobie można wyobrazić. I po 3,5 godziny zwiedzania komór gazowych, widzieli krematorium, wchodzili do najstraszniejszych miejsc. Mieli ze mną spotkanie w sali refleksji albo w bloku 13 Państwowego Muzeum Auschwitz i pojawiały się tam żarty, że w sumie to te piece to dla tych cyganów albo gejów można byłoby odpalić. I o tym mówię. To nie są rzeczy, które wystarczy, tylko trzeba zaznaczyć granice, skrytykować, tak jak usłyszeć. Nikt mnie z mojego miasta nie będzie wyrzucać. To jest też moje miasto. Rom zazwyczaj powinien być dumny. Ja nie należę do ludzi, którzy można tak sobie przestraszyć, wyrzucić. Ja ciągle wierzyłem, że to się zmieni, że będzie normalnie. Jestem może troszkę naiwny, ale muszę tak myśleć, bo inaczej bym nie mógł nigdzie mieszkać. Nie dotykałam nigdy tematu, jestem antropolożką rzeczywiście i nawet kiedy dzisiaj sobie o tym myślę, to jest za bliskie jakiejś takiej historii też prywatnej, rodzinnej. To nie jest temat dla mnie, przynajmniej na ten moment. Widzę, że zerka pan na nagrodę Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka, którą otrzymałam w maju. I jest to dla mnie naprawdę niezwykłe wyróżnienie, najważniejsze. Proszę. To ja mam czytać? A. Dobra. Za odwagę bycia sobą i jeszcze większą odwagę aktywnego, popartego naukową wiedzą, odmieniania świata Romów i Romek, mocą własnego przykładu, integracji i edukacji, za przełamywanie stereotypów o Romkach i Romach oraz za pomoc romskim uchodźcom z Ukrainy. W 80-tych latach, a być może nawet w 90-tych, pewnie by się tutaj nie wydarzyło. To był audiodokument Antoniego Rokickiego. Wystarczy iskra. Muzykę napisał Artur Giordano. Klub Trójki. Audiodokument. A autor reportażu jest ze mną w trójkowym studiu. Z nami też dr Małgorzata Kołaczek, politolożka i wiceprezeska Fundacji W Stronę Dialogu. Witam was bardzo. Dobry wieczór. Antku, zazwyczaj zaczynam od autorów reportażu tutaj tę rozmowę, żeby waszą pracę niezwykle podkreślić, ale myślę, że my teraz z Małgorzatą odpowiemy, jak dobry to był reportaż, prawda? Bo to jest naprawdę... niezwykła przyjemność wysłuchać czegoś tak dojrzałego, przejmującego i opisującego świat stylu poziomów. I dodatkowo też pozostawiając nas z refleksją na temat tego, co możemy zrobić my jako społeczeństwo, żeby bardziej zwracać uwagę na takie wydarzenia i jak nimi nawigować we współczesności, żeby nam wszystkim żyło się lepiej w tych lokalnych społecznościach, ale też... Czy my potrafimy wyciągać wnioski z tego? No właśnie, czy potrafimy się uczyć na takich zdarzeniach? To będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Antku, bardzo trudna praca. Zaczęłeś się zastanawiać, bo dużo rozmawialiśmy przed rozpoczęciem tej roboty. Dlaczego tak bardzo nie ma nic? No to pytanie oczywiście wracało bardzo często podczas tej pracy i muszę przyznać, że kiedy zaczynałem pracę nad tym reportażem, to byłem spokojny, bo pomyślałem sobie tak, skoro nic nie ma w archiwach radiowych, to jest co opowiadać. To trzeba to po prostu pokazać i mam otwartą tak naprawdę kartę. Natomiast potem im bardziej wchodziłem w ten temat, no to zrozumiałem, że to jest właśnie ta historia na wielu poziomach i że to nie jest łatwa opowieść. Nie jest też łatwa opowieść, ale też jest bardzo ważna opowieść, dlatego właśnie, że no pokazuje nam pewien mechanizm, tak, działania. To, że ten tytuł jest tak symboliczny, wystarczy iskra, no to zdarza się w różnych kulturach, w różnych miejscach świata. No i właśnie, czy potrafimy wyciągać z tego wnioski, ale chcę zapytać cię jeszcze o taką kuchnię, bo no, dla mnie bardzo przejmujący był taki moment, kiedy Joanna Talewicz, jedna, no ta główna bohaterka, ściąga swoją biżuterię. Wiesz, no ktoś mniej wrażliwy pewnie by to zostawił, tak? Gdzieś wyrzucił do jakichś ścinków. To był taki bardzo ważny też audio moment, tak? Gdzie ta biżuteria jakby, to co ją w jakiś sposób ściska, ona została jej pozbawiona, sama sobie zdjęła tę biżuterię, żeby no, mieć przestrzeń do opowieści trudnej. I zostawiłeś to, tak pięknie wygrałeś. Zwracam państwa uwagę, mam nadzieję, że gdzieś to wróci, ten motyw i ten element teraz. No to powiem, że jeżeli tutaj na to zwróciłaś uwagę, że akurat ten komentarz odnośnie tego ciężaru, który mamy na sobie czasami, to pojawił się pod koniec naszego spotkania. Na szczęście miałem jeszcze włączony mikrofon i pomyślałem, że to też no, dużo pokazuje, że właśnie musimy czasami usiąść w ciszy, zdjąć te rzeczy, które nam tutaj przeszkadzają i szczerze porozmawiać. No ale to w reportażach na szczęście się dzieje. Takie właśnie czarodziejskie sposoby pokazywania rzeczywistości, to rzeczywiście tak ja sobie gdzieś głęboko myślę, że w reportażach radiowych są możliwe. Czy ty się spotkałeś z bardzo dużą niechęcią na ulicach Oświęcimia, kiedy zacząłeś rozpytywać o to, co zdarzyło się w 1981 roku? No powiem tak, jeżeli już ktoś się zatrzymał i ze mną chciał rozmawiać, to rozmawialiśmy spokojnie i to były rozmowy, które trwały nawet 20 minut, prawie pół godziny z niektórymi tam rozmawiałem. Natomiast bardzo często słyszałem także odmowę. I dlatego ale też po pytaniu, czy... No po pierwszym pytaniu, czy wie pan coś, czy wie pan pani na temat, coś na temat wydarzeń z 81 roku. Też nie wiem, czy tutaj to było słychać, ale mówiłem czasami pogrom, czasami wydarzenia, no bo chciałem zobaczyć, jak ludzie reagują na te słowa. Natomiast tak jak sobie też myślał teraz o tych nagraniach, to jeszcze mam niedosyt, jeszcze bym tam wrócił z chęcią do Oświęcimia. No, może to jest właśnie dobry bardzo pomysł. Małgorzato, czy ty masz wrażenie, że rzeczywiście mamy jakąś taką panoramę dzisiejszych odczuć i zdania mieszkańców Oświęcimia, że dotknęliśmy chociaż tego tutaj troszkę, bo te opinie naprawdę udało się bardzo mocno zrównoważyć, prawda? Mam wrażenie, że rzeczywiście wybrzmiał głos zarówno takich, powiedzmy, standardowych mieszkańców, mieszkanek Oświęcimia, ale też instytucji, które są i ich przedstawicieli, przedstawiciele, które są odpowiedzialne za pamięć albo za upamiętnianie. I to na pewno jest bardzo istotne. To, co najbardziej mnie cieszy, to, że wybrzmiał głos dwóch pokoleń osób ze społeczności romskiej. Bo myślę, że też warto to podkreślić, że mówimy tutaj o z jednej strony uczestniku tych wydarzeń, ale też osobie, która w kolejnym pokoleniu dowiadywała się, mieszkając w tym miejscu, o swojej historii, o której nikt nie mówił i, ta historia i nie chciał mówić. Joanny Talewicz była historią nieznaną tak naprawdę do jakiegoś momentu, prawda? Do jakiegoś momentu była nieznaną i nagle musimy sobie zdać sprawę, że to jest to, jak Joanna opowiadała o sobie, tak? O swoim dzieciństwie, o tym, jak chciała przynależeć, o tym, jak mocno to wpływało chciała na nią jako osobę. Perukę. I warkocze, tak? Ale później też stała się młodą aktywistką, działaczką, później naukowczynią, która z tą tożsamością mierzyła się indywidualnie, rodzinnie, lokalnie, później też na zdecydowanie szerszych forach i zarówno krajowych, jak i europejskich czy światowych. Więc tu jest bardzo wiele poziomów odkrywania tej historii, a źródeł bardzo mało i bardzo dużo takiego przekonania, że z jednej strony jesteśmy w miejscu, które ma narzędzia do przerabiania bardzo trudnej historii, tak? Bardzo i trudnej do historii. Odżywania to jest jakby i funkcjonowania. Kolejna warstwa, prawda? Tak. Bo ten kontekst jednak historyczny, ja tutaj muszę powiedzieć, że z Antkiem długo rozmawiałam, bo kiedy on nie dawał tego emblemu, że to jest rok 1981, to nagle po prostu naprawdę cała nasza pamięć historyczna tak wraca jednak do Auschwitz, pogromu i Żydów, i Polaków, i Romów, który tam się odbywał w czasie II wojny światowej. A tutaj się nagle okazuje, że mamy do czynienia z sytuacją sprzed zaledwie, no powiedzmy sobie to, 43 lat, która jest w ogóle nieznana, tak? I nieopisana. I też można powiedzieć, że symptomatycznie kolejny totalitaryzm, który dotknął Romów w tej części Europy, tak? Nie tylko ten podczas II wojny światowej nazizm, ale też później, co się działo w tej części Europy, jeżeli chodzi o traktowanie Romów. Dobrze, to są bardzo ważne rzeczy. To w takim razie usytuujmy to w kontekście właśnie tego systemu, w którym no już właściwie jak on zmierza ku końcowi, to się wszystko wydarza. Po pierwsze, na przykład nie wiemy tego, czy ta sytuacja dotyczy 300 osób, czy według niektórych danych, jak podaje pan Mirgas, to 37 Romów, którzy zniknęli z pejzażu Oświęcimia. Mhm. Dlaczego nie wiemy, nie potrafimy określić tej liczby? No pytanie, kto by miał to określić, tak? No nie wiem, no historycy. Ty może, politolożka. Historycy musieliby się zainteresować albo wiedzieć o tym, żeby zacząć badać ten temat. Już mówiliśmy sobie o tym, że ten temat jest bardzo mało znany. I niestety to też jest bardzo częste, kiedy mówimy o sytuacjach, w których rzeczywiście Romowie są poszkodowani, są ofiarami, że jakoś te statystyki nikomu tak koniecznie nie są do niczego potrzebne. Raczej mówimy o statystykach, kiedy chcemy coś, jakąś łatkę negatywną na tę społeczność nakleić, a kiedy mówimy o tym, że rzeczywiście doszło jak bardzo długo też w kontekście zagłady przecież mówiono o 200 tysiącach, czy 220 tysiącach, tak? Potem jak wielu naukowców romskich mówiło o milionie, czy 1,5 miliona Romów, którzy w czasie II wojny światowej zginęli, to też bardzo szybko jakby polemizowano z tym, tak? Że to na pewno musiała być mniejsza liczba. Jedną z przyczyn również to, że trudno było być może to policzyć, że zameldowanych mogło być dokładnie tyle, ile wskazują te dane, a mogło być dużo więcej osób? Zakładam, że może być trudno policzyć w ogóle w takich sytuacjach osoby, które są ofiarami pogromów, tak? To nie jest tylko romskie, ale bardzo łatwo i zauważcie tutaj jeszcze jedną rzecz w tym reportażu, którą też chciałam podkreślić, która też nam się bardzo ładnie z tym łączy. Mówiliśmy o tym, że to jest 81 rok. Większość tych osób, z którymi Antek rozmawiał, mówiło o tym, że Romowie wędrują, pamiętam te tabory. No, tak. Odwoływali się do przeszłości, nie wiem, chyba swoich dziadków czasem, tak, prawda? Dokładnie, więc sklejali te dekady, więc to dla mnie jest bardzo takie mówiące o tym, jaki jest poziom wiedzy na temat Romów w ogóle, tak? I badania to też pokazują zresztą, które były robione w Oświęcimiu, że Romów się nie lubi, mimo że tak naprawdę, jak patrzymy na badania Michała Bilewicza, 70% Polaków w ogóle, czy Polek, nie zna jednej osoby ze społeczności romskiej, tak? Natomiast jakąś tam wiedzę mamy, więc czujemy się uprawnieni do tego, żeby ją posklejać i taki sobie obraz wyhodować tego Roma czy tej Romki. I trochę tutaj dla mnie w tym reportażu to bardzo, bardzo wyraźnie wybrzmiało. A tu sobie wędrowali, a tu ich wypędzili, prawda? A teraz tu jakiś tam król cygański sobie mieszka za węgłem, prawda? I mam wrażenie, że to jest też takie... Ja pracowałam w Oświęcimiu przez prawie 10 lat i w ogóle ta wiedza na temat tego, co się wydarzyło w 81 roku, nie funkcjonowała w żadnych instytucjach, w miejskiej. I oczywiście i nawet w tym okresie, kiedy pracowałam, to też tematyka zagłady Romów też była odkrywana w niektórych aspektach. Niektóre rzeczy, które wydarzyły się w tamtym okresie, dopiero niedawno były prostowane przez historyków, przez badania przez ostatnich kilku lat. Zaraz zadam ci ważne pytanie, czy Romowie sami chcą o tym mówić i czy mówią, czy są gotowi do mówienia, ale jeszcze chciałabym doprecyzować parę takich ważnych stwierdzeń. Na przykład powtarza się takie określenie i w tych nielicznych opracowaniach historycznych ono jest przytaczane, że Romowie otrzymali paszporty bardzo szybko, dużo szybciej niż, pamiętajmy, mamy rok 1981. Dużo szybsza jest ta ścieżka dla Romów niż dla Polaków i sobie w ogóle wyjechali do tej Szwecji, tak? Tutaj był to jakiś rodzaj układu, gdzie aparat państwowy, wojewódzki, służba bezpieczeństwa również zaangażowana, milicja, dzięki której udało się zapobiec rzeczywiście pewnie śmierciom, po prostu paktowała z grupą Romów. Został powołany w Oświęcimiu w ogóle stowarzyszenie, które nawet się nazywało jakoś tak okropnie, prawda, że wypędzające... Komitet w sprawie wypędzenia Romów. No to są w ogóle jakieś takie... Dość, cyganów, tak, to było cyganów, określenie używane, prawda? Oczywiście. Zdobycie tego paszportu tak zwanego, który w ogóle nie był paszportem, tylko właśnie dokumentem podróżnym w jedną stronę, to była kwestia pewnej umowy, tak? Wyjeżdżamy, bo nie chcieli się Romowie przenieść w jakieś zupełnie inne okolice. Doprecyzujmy tę historię. Ja bym nie określiła tego umową, bo jeżeli komuś się stawia ultimatum, to ciężko mówić dla mnie tutaj o umowie. No właśnie, umowa jest pewną... Kalki również ja mam. Tak, taką dobrowolnością obu stron, które wchodzą do jakiejś partnerskiej dyskusji. Tutaj pamiętajmy, to jest październik 81, a 13 grudnia wybucha stan wojenny. Więc to, co się działo za niecałe 2 miesiące w tym kraju i jakby wszyscy się też na to przygotowywali i w tym klimacie wysyła się grupę Romów do Szwecji, tak? I jakie tutaj jest rozumienie? Wysyła się ich, ponieważ chce się w jakiś sposób znawigować konfliktem. Nie bierze się pod uwagę życia tych osób, tożsamości tych osób, patriotyzmu lokalnego tych osób, które po prostu tam żyły, mieszkały, to było ich miasto. Ich własne miasto. I ktoś mówi im, że oni muszą stąd wyjechać, bo ktoś tam się zdenerwował, czy ma w stosunku do nich negatywne emocje. No i obserwujemy to raz za razem, historycznie, współcześnie, że są grupy, które są bardziej uprzywilejowane i mniej uprzywilejowane. Wtedy to była sytuacja w Oświęcimiu. Jak patrzymy na osoby uchodźcze z Ukrainy romskie, to one też są wypędzane czy wykluczane z ośrodków czasami zbiorowego zakwaterowania, dlatego że inni Ukraińscy, nie romscy, nie chcą z nimi mieszkać. Mhm. Czyli tych ukraińskich, nie romskich zdanie jest ważniejsze niż tych także uchodźców romskich z Ukrainy. No, ta figura kozła ofiarnego, to ja mam wrażenie, że niestety przy dzisiejszym rozwoju różnego rodzaju konfliktów, to ona będzie jeszcze kulturoznawcza figura, po prostu naukowa wręcz, no ona będzie jeszcze długo nam towarzyszyła i z nami była. Natomiast ja chcę cię zapytać, dlaczego sami Romowie o tym za rzadko mówią z naszej perspektywy? Dlaczego jakby ta historia nie jest nagłaśniana? Bo jakby mam takie wrażenie, że historia tych innych, obcych, wszystko z dużych liter, inny i obcy, powinna być opowiadana też przez tych właśnie ludzi. Dlaczego twoim zdaniem? Czy były ważniejsze historie? Czy tutaj decydował właśnie wstyd? Mhm. No tak, tylko tutaj musimy powiedzieć sobie o pewnej odpowiedzialności. Kto ma odpowiedzialność za mówienie o historii danego miasta, danej społeczności? Czy rzeczywiście... Pani rzecznik, jak słyszeliśmy, nie ma. Tak, ale czy rzeczywiście mniejszość, która ma z samej definicji zdecydowanie ograniczony dostęp do środków masowego przekazu, do edukacji, do kształtowania edukacji. Ale wiesz, ja uważam, że to są dwie zupełnie różne rzeczy. No, nie do końca. Nie do końca. Dla mnie to nie do końca są... Możemy. To nie do końca są dla mnie dwie różne rzeczy, dlatego, że to niestety jest też znowu taka figura retoryczna, bardzo często w stosunku do mniejszości różnych, a także do mniejszości romskiej stosowana historycznie, że oni sami nie chcieli o tym mówić. Tak się działo z Zagładą. Oni nie chcieli o tym mówić, oni sami w ogóle powoływali się na swoją kulturę, na pewne tabu. I to jest takie przekładanie odpowiedzialności na mniejszość. To nie znaczy, że mniejszość nie ma odpowiedzialności. Nie chodzi o to, żeby przekładać odpowiedzialność, bo odpowiedzialność na pewno leży po stronie tych, którzy te historie powinni opowiadać, powinni, nie wiem, zatrudnić historyków, którzy by te historie opowiedzieli. Tylko czy istnieje coś takiego, że ta cezura czasowa jest tutaj tak jednak niewielka, że żyje jedna, druga, trzecia, kolejna osoba, która ucierpiała na tym, że żyją ludzie, którzy chcieli być pochowani na cmentarzu w Oświęcimiu, tak? Czyli że ich prochy sprowadzano na przykład ze Szwecji, bo to właśnie Oświęcim był tym ich miejscem. Mhm. Więc to są takie rzeczy. Być może bardzo trudno jest o tym po prostu też mówić. I pojawia się tutaj ta figura bardzo mocna wstydu. Mhm. To też jest bardzo na pewno indywidualne, bo myślę, że tutaj zaczynamy od takiej skali mikro, ale przechodzimy też do skali makro, jeżeli chodzi o mówienie o tym, bo na pewno możemy otworzyć bardzo wiele puszek, ale jak nie będzie dobrej strategii, takiej strategii współpracy różnych instytucji romskich, także organizacji, ale też instytucji państwowych, edukatorów, żeby później z tym, co z tej puszki wyjdzie, nawigować, no to można bardzo dużo zrobić krzywdy. A do tego jeszcze, jak popatrzymy na historię akurat tego szczególnego miasta, czyli Oświęcimia, i tego, co mówiła Joanna na koniec tego reportażu, tak, czy tam pod koniec, że ona później spotykała się po tym 3,5 godziny zwiedzania Auschwitz i słyszała żarty na temat komór gazowych, na temat Romów, to widzimy, jak bardzo dużo wciąż jest do zrobienia na temat pamięci o II wojnie światowej. A w mojej takiej praktyce edukacyjnej to jest jedyny do tej pory temat, który jest neutralnie traktowany czasami przez osoby wrogo nastawione w stosunku do Romów. Że dopiero kiedy otwieramy temat zagłady, pokazujemy te indywidualne historie, to zaczynają patrzeć na osoby ze społeczności romskiej nie jak na grupę, masę, bez twarzy, bez historii, bez marzeń, bez nie wiem, pragnień, tylko jak na po prostu poszczególne osoby, które czegoś doświadczyły. Więc też sobie zdaję sprawę, że są pewne być może priorytety, jeżeli mówimy o takim dyskursie publicznym, gdzie najpierw to upamiętnienie zagłady trzeba było odpowiednio osadzić w tej tkance, żeby móc zacząć otwierać kolejne, bardzo też ważne elementy tej historii. Antku. To ja tak opowiem, że z mojej perspektywy praca przy tym reportażu była trudna, dlatego że nawet napisanie tekstu, opisanie tego reportażu już sprawiło mi pewne problemy. Kiedy chciałem w początkowej części tekstu napisać, że doszło do bójki między Romem a Polakiem, to pamiętam, jak czytałem to zdanie właśnie panu Romanowi Kwiatkowskiemu i powiedział od razu, ale ja też jestem Polakiem. Więc proszę to zmienić. To nie będzie oddawało rzeczywistości. Dlatego... No tak, ale to jest zawsze tak, że jak wchodzisz w jakąś społeczność, która jest dosyć mocno świadoma też siebie, tak, i już potrafi o sobie mówić, to jest tak jak, wiesz, no, Rom, Cygan, tak, Murzyni, Afroamerykanie, to po prostu no, musimy jakby posłuchać tych osób, które... no chcą z nami się komunikować i o sobie opowiadać, więc dla mnie to jest bardzo normalne, że pan Roman ci mógł zwracać uwagę. Oczywiście, tylko że ja potem, kiedy już byłem w domu i sobie jeszcze na spokojnie opisywałem te wydarzenia, to czułem, tak jakbym miał za plecami taką wielką historię, która mówi, uważaj, jak to opiszesz. Uważaj, jakich słów użyjesz. To jest chyba mówię po prostu o swojej perspektywie i pewnie takie same doświadczenia są badaczy, którzy... na przykład planują jakąś książkę napisać na ten temat. I jeszcze jedna rzecz mi się ważna tutaj przypomniała. Nie podałem tego w reportażu, ale może w kolejnym to ukażę. Powstaje film fabularny, do którego scenariusz napisał pan Piotr Hadyna. No i tutaj no właśnie Oświęcim to była ta historia, tak, która zainspirowała do napisania tego filmu. Jakiś fragment rzeczywistości, że uda się tę historię jakoś napisać. Natomiast ja bym chciała cię, Małgorzato, na końcu, a mam już bardzo niewiele czasu, czy ty, jednak jakoś widzisz ten kontekst społeczny taki dzisiejszy, tak? Tego czasu, którego no nie możemy nazwać spokojnym, jakiegoś kryzysu, tych uśpionych strachów, że my w sposób szczególny powinniśmy być wyczuleni na to, żeby nie ulegać takim emocjom, tak? Że tak łatwo jest znaleźć tego winnego, że to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić. Absolutnie to widzę i widzę to w codziennej swojej pracy na różnych poziomach, czy edukatorskim, czy wspierającym osoby uchodźcze, że bardzo łatwo jest, szczególnie kiedy to nie jest żadna nowość, kiedy mamy czas kryzysu, to ten inny, obcy, też z dużej litery, tak jak mówiłaś, on się staje takim bardzo wdzięcznym celem takich ataków, tak? I my już jesteśmy, myślę, w takim miejscu, że powinniśmy wykorzystywać te narzędzia, i to nie tylko polskie narzędzia, ale te narzędzia są teraz tak jak nigdy wcześniej dostępne, żeby rzeczywiście uczyć się tak zaprzyjaźnić z tą nawet nie wielokulturowością, ale międzykulturowością i bardzo mocno odklinać tą taką tendencję my i oni, która bardzo mocno też w tym reportażu wybrzmiała. Ci Cyganie się rozbijali, tu mi ten Cygan podbiegł i tego loda mi zepsuł, ja nie miałam i on, prawda? I tutaj to my i oni, to jest taka z jednej strony naturalna nasza tendencja, że zawsze muszą być ci oni, co do których my się utożsamiamy i swoją tożsamość budujemy w opozycji i zawsze muszą być ci gorsi, o których tylko my się czujemy lepsi. Tylko, że w tym onym trzeba też zobaczyć człowieka, prawda? Właśnie. A to jest najważniejsze. I o to chodzi, bo takie postacie jak Joanna, czy pan Roman Kwiatkowski, no bo jednak on wrócił, to wrócił do swojego miasta i powstał ten dokument Ostatni Cygan w Oświęcimiu. Czy Joanna, która działa, pracuje, bada, ale też jest z tej społeczności i cały czas się wystawia na ten osąd, na komentarze, na bardzo różne bolesne rzeczy, które, ale też dobre, które do niej wracają, to są przykłady właśnie tych indywidualnych historii, które dają temu moc. W innym zobaczmy, no właśnie, swojego. Doktor Małgorzata Kołaczek, politolożka i wiceprezeska Fundacji W Stronę Dialogu, Antoni Rokicki, Anna Dudzińska, Michał Matus, Elżbieta Malinowska. Mówimy dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.